کسی مسلمان کے بارے میں مزاحن یوں کہنا کہ اس میں تو مسلمانوں والی کوئی بات نہیں. مسلمان کو کافر اگر کہے گا تو اس کا تو یہ کہ اگر اس کو کافر سمجھ کر کافر کہا جبکہ وہ مسلمان ہے تو کفر اس پر لوٹے گا, خود کافر ہو جائے گا. اگر بطور گالی اس کو کافر کہا تو خود کافر نہیں ہوگا, سخت گناہگار ہوگا. تو اسی میں مزاحن بھی آ جاتا ہے کہ اگر اس کو کافر سمجھ کر نہیں کہا بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے مذاقن کا, ہو سکتا ہے بچت ہو جائے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.